de widok do trga problemy zgadale szuje, dupluje, kuje, tuje tam cyp, cyp, ile brym, cyp, więc ma tif, tryb, spasi za takiego city, przyjmasz na kolebę korpusy, ty, czyli se slyszu, bo se slyszu.